اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 کی تلاوت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، ترجمہ و تفسیر تھوڑی سی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، یعنی چاہے وہ پرندہ میں سے ہو چاہے وہ جانوروں میں سے کھانے والے جانوروں میں سے ہو، سب کے سب اللہ نے ان پر حرام قرار دیا تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان لوگوں پر ان کی چربیاں حرام کر دی تھیں، إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، مگر وہ چربی جو ان کی پیٹھوں میں لگی ہو، تھوڑی بہت چربی جائز تھی۔ اول حیا ہوایا اور آت آت، او مختلط بعظم، یا جو ہڈی سے ملی ہوئی تھی، یعنی آت سے یا ہڈی سے چربی ملی ہوئی تھی، وہ ہم نے قلیل مقدار ان کے لیے جائز قرار دی، باقی ان پر چربی کھانا حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اور یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کا بدلہ دیا تھا، یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ان پر حرام قرار دے دیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات کسی کی سرکشی سے ناراض ہو کر اس پر نعمتوں کے دروازے بند فرما دیا کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، آپ کا انکار کریں، فقر ربکم ذو رحمت واسعہ، تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب رحمت والا ہے، وسعت والا ہے۔ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، اور اس کا عذاب مجرم قوم پر سے ٹالا نہیں جاتا، یعنی اگر تم نے میری فرما برداری نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سلسلہ جاری رکھا، ایمان سے منہ موڑتے رہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو ضرور نافذ ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی مجرم قوم سے عذاب کو ٹالتا نہیں ہے، ضرور سزا عطا فرماتا ہے۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ان قریب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شریک کرتے شرکت کرتے نہ شریک ٹھہراتے، اور نہ ہمارے آبا و اجداد، اور نہ حرام قرار دیتے ہم کسی شے میں سے، کوئی جانور وغیرہ حلال قرار نہ دیتے۔ گویا کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کچھ بھی نہ کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں روک لیتا۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے جو ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ ڈھیل اس کی رضا کی علامت ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھوٹ جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ قل هل عندکم من علم، آپ فرما دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوه لنا، تو پھر اسے ہمارے لیے نکالو۔ اگر تمہیں ان چیزوں کا کوئی علم ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، بعض حلال کو حرام کر رہے ہو، حرام کو حلال کر رہے ہو، اگر یہ کسی علم سے ثابت ہیں تو یقینی سی بات ہے وہ من جانب اللہ علم ہوگا، تو وہ ہمیں بتاؤ اور نکال کے ہمیں دکھاؤ کہ وہ علم اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو محض اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہو، وان انتم الا تخرصون، اور تم یوں ہی اندازے مار رہے ہو، خود اپنے اندازے کر رہے ہو، لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی حجت پوری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت پوری ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے مکمل طور پہ اسباب مہیا فرما دیتا ہے تاکہ سامنے والا اگر اس ہدایت کو قبول نہ کرے تو میدان محشر میں اس کے لیے راہ فرار اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا، ہدایت عطا فرمائی، اب اگر سامنے والا نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کی حجت، اللہ کی دلیل، اللہ کی حکمت کامل ہے، اب اس شخص کی ضرور گرفت ہوگی۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ضرور تم تمام کو ہدایت عطا فرما دیتا، لیکن اس کی مشیت ہے کہ اس نے ہدایت کے اسباب مہیا فرمائے اور برائی کو بھی اسی نے پیدا کیا، اسباب ہدایت کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور برائی کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور ہمیں اس کا اختیار دے دیا، اب اگر ہم غلط چیز کو اختیار کر رہے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے، اچھی چیز کو اختیار کرتے تو ہمیں انعام ملتا۔ لہٰذا یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ اصل میں اپنی قدرت اور عظمت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت عطا فرما دیتا۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، آپ فرما دیجئے کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، مثلا کوئی جھوٹے گواہ پیش بھی کر دیں بالفرض، تو اے سننے والے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعن شان نہیں کہ اس قسم کا کلام آپ کے لیے ہو، تو اس لیے یہ بلاغت کا اصول ہے کہ اس قسم کی بات جو مخاطب سے کی جاتی ہے وہ پھر ایک نامعلوم مخاطب ہوتا ہے، ہمارے نزدیک نامعلوم، اللہ کو تو علم ہے، ہمارے نزدیک غیر مطلب معین کوئی مخاطب ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، تو وہ اس کا ترجمہ عموماً پھر یوں ہی کرتے ہیں کہ اے سننے والے۔ تو فلا تشہد معہم، اگر بالفرض یہ کوئی گواہ بھی پیش کر دیں، گواہی دے دیں، فلا تشہد معہم، تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ ان لوگوں کی پیروی مت کرنا جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کا برابر ٹھہراتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حجت اللہ نے تام فرمائی کہ اگر ایسا ہے کہ تم یہ جو تمام باتیں کہتے ہو، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ کے حکم سے ہیں، تو پھر تم گواہی اس بات کی دو، وہ گواہ لے کر آؤ کہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی بار بار ان مضامین کو اس لیے بیان کیا کہ مشرکین اس کا جواب دینے سے جب عاجز آ جائیں گے، بار بار ان سے پوچھا جائے گا اور وہ جواب نہ دے سکیں گے، تو یہ واضح ہو جائے گی اچھی طریقے سے بات کہ یہ غلط بیان ہی کر رہے تھے، اور پھر ان کے لیے راہ فرار اختیار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ قل تعالوا، آپ فرما دیجئے کہ آؤ، اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، وہ ان چیزوں کی جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دے دی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ اللہ تشرکو بھی شیئا، یہ کہ نہ شریک ٹھہراؤ تم اس کے ساتھ کچھ بھی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے باعث، تنگ دستی مفلسی کے باعث اولاد کو نہ کرو، یعنی یہ بھی حرام چیزوں میں سے ایک ہے۔ نحنو نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے اور انہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور تم برائی فحاشی کے گندی چیزوں کے قریب مت جاؤ، وہ فحاشیاں جو ظاہر ہیں ان میں سے، یعنی فواحش میں سے جو چیزیں ظاہر ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہیں چھپی ہوئی ہیں ان سے بھی دور رہنے کی کوشش کرو۔ تو اس میں ذرا سی یہ بات توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، سرکار نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیں۔ ان میں سے پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پہلے بھی آپ کو شرک کا معنی بتایا تھا، چونکہ طویل عرصے پہلے عرض کیا تھا، ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کو شریک ٹھہرانا، اور شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی غیر کو شریک کر دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جائے تو اس کو شرک فی الذات کہہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو اس کا نام شرک فی الصفات رکھا جاتا ہے۔ شرک فی الذات کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ مثلاً کوئی یوں کہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اسی طرح کوئی اور بھی ہمیشہ سے ہے، مثلاً بت یا کوئی اور یہ ہمیشہ سے ہے، تو یہ شرک فی الذات ہو گیا اور یہ کفر و شرک ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو یہ کہا کہ عبادت کے لائق ہے تو یہ بھی شرک فی الذات کی ایک صورت ہے، اور ایسا شخص کافر و مشرک ہوگا۔ اور ایک شرک فی الصفات ہوتا ہے، شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے جن خوبیوں کے ساتھ ثابت ہے، ان صفات کو اللہ کے غیر میں بعین ہی انہی خوبیوں کے ساتھ ثابت کر دینا، یہ شرک فی الصفات ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ کی تمام آپ اوصاف جو اس کی صفتیں ہیں ان پہ غور و تفکر فرمائیں گے تو ہر صفت کم از کم چار اوصاف سے ضرور متصف ہوگی۔ نمبر ایک وہ قدیم ہوگی، یعنی ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے، کبھی اللہ تعالی سے جدا نہیں ہے. دوسرا وہ لا متناہی ہوگی، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. تیسرا وہ غیر فانی ہوگی، اس پر کبھی فنا ممکن نہیں ہوگا، اور وہ مطلب اللہ تعالیٰ کو کسی نے دی نہیں ہوگی، اس کی ذاتی ہوگی، جس کو ہم قدیم بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس اعتبار سے بیان کر لیتے ہیں کہ وہ ذاتی ہے. ذاتی اس شے کو کہتے ہیں جو اپنی ہو، کسی نے نہ دی ہو. اس کے مقابلے میں عطائی ہوتا ہے، عطائی وہ شے ہوتی ہے جو کسی نے عطا کی ہو. تو اللہ تعالیٰ کی صفات یہ چار خوبیوں سے متصف ہوئی، وہ ذاتی ہوتی ہے، قدیم ہوتی ہیں، وہ لامتناہی ہوتی ہیں، اور ان پر کبھی فنا نہیں آئے گی. تو اگر خدا نہ خواستہ مثال کے طور پر دیکھنا ایک اللہ کی صفت ہے، اگر کوئی کسی مخلوق کے لیے دیکھنا اسی طرح ثابت کر دے جیسے اللہ کے لیے ثابت کر رہا ہے، مثلا وہ مخلوق کے لیے دیکھنا کہے کہ یہ اس کا دیکھنا معاذ اللہ قدیم ہے، ذاتی ہے، کسی نے عطا نہیں کیا، لا محدود ہے، لا انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو یہ تمام کا تمام غلط ہو جائے گا اور کفر و شرک میں داخل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب ان فرقوں کو سامنے رکھا جاتا ہے تو ہم ہزار ہا معاملات میں کفر و شرک سے بچ جاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بھی مالک ہے، اور دنیا میں بھی ہم بہت سارے لوگوں کو، انسانوں کو، بہت سی چیزوں کا مالک قرار دے دیتے ہیں. اس مکان کا مالک کون ہے؟ جی فلاں. اس کار کا مالک کون ہے؟ فلاں. تو مالک ہونا یہ ایک وصف ہے، اور اس میں ہم غیر اللہ کی طرف بھی نسبت کر کے اسے گویا کہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، معاذ اللہ. لیکن اس پہ گرفت نہیں ہوگی اور یہ شرک نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ یہاں پہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا ذاتی اعتبار سے ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا. ہمارا مالک ہونا اللہ کا عطا کردہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک ہونا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ہمارا مالک ہونا یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، جب اللہ نے چاہا ہمیں عطا فرما دیا. اس کا مالک ہونا لا محدود، اس کی کوئی انتہا نہیں، ہماری ملک کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوگی. اس کا مالک ہونا کبھی فنا نہیں ہو سکتا، اور ہمارا مالک ہونا ختم ہو سکتا ہے. تو جس طرح ان چار فرقوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، دیکھنے کے اندر، سننے میں، کلام فرمانے میں، خوش ہونے میں، غضبناک ہونے میں، ہم شرکت سے بچ جاتے ہیں، اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں کہ اگر ان چار فرقوں کو ملحوظ رکھا جائے تو شرک ثابت نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا ثبوت، یہ قرآن سے ثابت ہے. اگر کوئی یہ مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علوم غیبیہ ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں، یعنی قدیم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علوم غیبیہ ہیں وہ ہمیشہ سے نہیں ہیں، جب اللہ نے چاہا تو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے علوم غیبیہ ذاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ عطائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کا فنا ممکن ہے، اگرچہ معرض وجود میں نہ آئے. بعض چیزیں ممکن ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ممکن وقوع پذیر بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ دے کر واپس نہیں لیتا، بلکہ قرآن کا حکم یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَّكَ مِنَ الْأُولَى. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے، لہذا سرکار کے فضائل و کمالات میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. لیکن صرف سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر کبھی فنا نہیں ہوتی ہے، اور مخلوق کی صفات پر فنا ممکن ہے، اگرچہ وقوع پذیر نہ ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علوم غیبیہ لا محدود ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کی ایک انتہا ہے. تو جس طرح ہم نے باقی صفات میں ان چار فرقوں کو ملحوظ رکھ کر اپنے آپ کو شرک سے آزاد پایا، اسی طرح اس معاملے میں بھی آزاد ہونے چاہیے. اور اگر یہ کہا جائے کہ علم غیب کے معاملے میں ان چار فرقوں کا ہم اعتبار نہیں کرتے، بس جیسے ہی نبی کریم کے لیے علم غیب ثابت ہوا تو گرفت ہونی چاہیے، تو پھر علم غیب کے ساتھ یا اس کے ثبوت کے ساتھ یہ بات مقید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جیسے ہی ہم کسی مخلوق کے لیے دیکھنے کی صفت ثابت کریں تو اللہ بھی دیکھتا ہے، مخلوق بھی دیکھ رہی ہے، فوراً کافر و مشرک ہو جانے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے جذبات کی رو میں بہہ کر پھر کوئی فیصلہ کرنے سے بہتر یہ کہ ٹھنڈے دل سے پہلے غور کیا جائے، اور جو شریعت ہمیں بتا رہی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے، تو انشاءاللہ ہزار ہا غلط سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا، ان میں سے ایک یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، دوسرا کیا حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ یاد رکھیے کہ احسان کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کرنا، نیک سلوک کرنا۔ یہ نیک سلوک جب تک دائرہ شریعت میں ہوگا قابل مدح ہے، اور اگر دائرہ شریعت سے باہر نکل جائے گا تو پھر یہ نیک سلوک نہیں ہوگا بلکہ والدین کے ساتھ حقیقتاً دشمنی ہوگی۔ لہذا اچھی طرح یاد رکھیے کہ والدین کا ایسا حکم ماننا جس سے خلاف شرع کام کا ارتکاب لازم آئے، کسی پہ ظلم کا تحقق ہو رہا ہو، ثبوت ہو رہا ہو، وہ نہیں مانا جائے گا، اور یہ معاذ اللہ احسان کے اس میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر والدین کسی غلط عادت میں گرفتار ہیں، کسی چیز کی مثلا مثال کے طور پہ والد نشہ کرتے ہیں اور وہ مطلب ہیرن وغیرہ پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو معاذ اللہ اب ایسا نہیں ہے کہ شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑا کر کہیں کہ جی ہم تو والد صاحب کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، جی وہ خواہش کی وہ ہم نے لا کر دے دی، یہ احسان کی صورت نہیں ہے معاذ اللہ، یہ دشمنی کی صورت ہے۔ تو اس لیے والدین جو حکم دائرہ شریعت میں رہ کر دیں اور جو ان کے جذبات و احساسات ہیں، کیفیات ہیں، ان کا لحاظ اگر دائرہ شریعت میں رہ کر ہو سکتا ہو تو پھر ضرور کرنا چاہیے، اور یہ الحمدللہ بے حد باعث بلندی درجات ہوتا ہے۔ آگے شاید فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور تم مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو لہٰذا یہ مشرکین ایسا کرتے تھے کہ بعض اوقات مفلسی کے خوف کی وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر یاد رکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو چکا ہے اور اس کی روح پھونک دی گئی ہے، تو اب اگر کوئی یہ سوچے گا جی گزارا کیسے ہوگا، کیسے بچے کو کھلائیں گے، اور تنگ دستی کی وجہ سے معاذ اللہ اسقاط حمل کروائے، تو بے حد بڑا گناہ ہے، اور انسان نے گویا کہ اپنی اولاد کو قتل کیا۔ یہ اگرچہ اس پہ حکم قتل نہیں ہوگا لیکن اس کو قتل کی مثل لکھا گیا ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس لیے ذرا احتیاط کرنی چاہیے اور ہر تمام باتوں میں غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے خود رزق کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے، انہیں بھی عطا فرمائیں گے۔ لہذا جس رزق کا وعدہ اللہ نے فرمایا، اس کی کمی کے خوف کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا اور اس کو ختم کروا دینا، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے جس کی سزا بہرحال دنیا میں نہیں تو آخرت میں ملے گی، توبہ کرنی چاہیے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور یہ ایک اور حکم بیان فرمایا کہ فحاشی سے بچو، بری چیز سے بچو، چاہے تم ظاہری طور پر ہو، چاہے پوشیدہ خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی بری باتیں مخلوق کے خوف کی وجہ سے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور یہ بھی تقویٰ کی ایک صورت ہے۔ لیکن جب وہی شخص بے تکلف دوستوں میں پہنچتا ہے، تنہائی میں پہنچتا ہے، جب دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت پھر حقیقتاً ظاہر ہو جاتا ہے کہ باہر اگر گناہ چھوڑے تھے تو فقط مخلوق کے خوف کی وجہ سے تھے، اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تنہائی میں آدمی پہنچتا ہے تو پھر دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صورتیں بیان کر کے منع فرمایا کہ تم بری باتوں کے فحاشی کے قریب نہ جاؤ، چاہے تم ظاہری طور پر واضح طور پر جو برائیاں ان کو اختیار کرو، یا پوشیدہ چھپی ہوئی برائیوں کو اختیار کرو، ہر ایک منع۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دی سوائے حق کے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا قتل یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ہاں جہاں اللہ نے اجازت دے دی وہاں جائز ہے، جیسے قاتل کو پھانسی پہ چڑھانا، زانی شادی شدہ کو سنگسار وغیرہ کرنا، یہاں جائز ہے، ویسے عام حالات میں بغیر بے قصور کسی مسلمان کو مارنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے، حلال سمجھ کر ہو تو کفر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد